نفی د شفاعت قہریہ دا لکہ سرنگی چھ مرگی دا دو سورتون داوا نفی د شفاعت قہریہ وا ودلتا فنفی د شفاعت قہریہ واندی دلیل نقلی پیش گئی دا صاحب یاسین نا او دعوت سورت اتخذ من دونه آلہ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون ربط دید مخدی دعوت سورت سراغخ کاردے چھ مخدی سورت کی نزد شفاعت قہریہ و بالوجوہ الاربعہ نور پسی سورت کی نزد شفاعت قہریہ و او پائے باندھی دیار دلائل اقلیت اسکول نقدی صورت کی نبی دے شفاعت قہریہ دا فدلیل نقلی سرا دویم مناسبت اغدا دے مخ جلاوی دی وی لئن جاہم نذیر لیکونن اہدا من احد الامم نجوئے بدی صورت کی اللہ اخبر پیغمبر توئی سمادئی تا نذیر لے گلے سمادئی لے پیغمبر لے گلے نذیر میں لے گلے دیو جنوئی انکا لمن المرسلین یقیناً تد انبیاؤنے اولی لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون درین طریقے سر مناسبت دادے ملک سورت کی اولی ما نوارس امی دا ما تریونیٹی مقرر پوری پیدا کری دیا تریونیٹی مقرر پوری بھئی آیتو گورا دیار لسن یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل سخر شمس والقمر نپدی صورت جن دک کشانی بیان دے ورست وی والشمس تجری لمستقر لها ذالک تدبیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل او بیا ویل شمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار دکشانی بلی طریقی سر مناسبت مستی صورت جوئی وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ دُلَسُمْ اَيَتْجِ نُدِيغَي وَي وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ او بیا رست وَي وَإِن نَشَأَ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ یا ملک کی صورت کی اللہ ہوئی اللہ تاسو پیدا کری اید خاورنا ثم من نطفت جادی اوساس کی ابونا او دی صورت کی اللہ ہوئی اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين درشانی صورت کی دی ولی لفظ سے ہے ذکر کرے اور یوزل واو یا ایت دی لفظ نطفه ذکر کرے مطلب دا اے انسان تو پیدا ہے تو نطفی دنیا کا جو راتلن دی پسویخی نتلن دی پسویخی نپورتکیدن دی پسویخی سیحوی چلی تا پیدای دی نتفی راتلن دی پسویخی تلن دی پسویخی پورتکیدن دی پسویخی یعنی دا دی حقیقت دی او دا غستا شان دی نتگیام لگے او دا اللہ سر انتظار جوڑے او یاد اللہ خلاف کے تزان لگوری نہ تیس شے یو نطفے دغے یو ساس کے اوبری او تاج دمر غرور راگے چیتو دا اللہ خلاف کے یاسین اللہ پیجی بمانانی الفاظ والقرآن الحکیم او گوار قرآن چل حکمت والا کتاب دے کیتی ننتخام خاد انبیاؤنے پلار نے غوان نے رالی گل کتاب طرف دور اور ہم کو ان کی بادشاہ نہیں لے تم دے راج پار کی ہوئے رہتے ہو قوم چمیلی ارولی شوئی آبا ہم مشران دے فهم غافلون فردينا خبرا ذكر حضرت عيسى عليه السلام نا رستوا في رسوا يوو يا قال بعد دا الله پیغمبر راغلے دے ان رسوا يوو يا قال بعد دا الله پیغمبر راغلے مطلب دا زمانہ اگر بالکل فترت وا دا انقطاب سلسلی دا انبیاء ہوا لقد حق القول بتاقین سرا ثابت شئے حکم دا عذاب وفا اکثر ریوانے پر ریمان راڑیا انا منگا چیو جعلنا گردونی منگا پسکنو ریو توقونا فردا توقونا الالذقانی ترزن پوری فردائی مکمحون صرف تکری شویا دا تمثیل دے سجر تمثیل دے ورپسیم تمثیل دے دا سیدا لکر دیو بندہ دے سٹلا دے لے توکا چولے شیر نو سر برا کر اگر توکی دے زنیلا سیدا لے نزور دے اس کا تنشی کردے کتا نشی کردے دا شان دے مثال دے و جعلنا گردولی منگا وان دے دینا گردولی منگا وان دے دینا دیوال اور اس کو دینا دیوال پس پڑکری منگا لئی فهم لائی بسیرون پس دینوینی دا دریوارا تمثیل دے دریوارا سچے دے دوارا مثال ندی دریوارا نا دوارا تو آتمایت او نحمایت دا دوا تمثیل دیا مطلب دا لکے او بندن چی دیر چاپی را دیوال ناغت شیلونی مدک شنگر رینا دیر چاپی را دیوال گردو لے رے فهم لائی بسیرون پس پٹ گلی منگر رین پس دینوینی و سواؤنا لیہم او برابر خبر دا پر ایمان دے اے تیاریت دائی یا تیاریت دائی ایمان راڑی دائی یقینا فائدہ ور کئی یا رولستا مناغا چاہتا اتبا ذکرہ چروانی دا اللہ دا کتاب بسی ای علی کل محرمان بادشاہ نبیل غیب بنا جی سارا پس دیر ور کلا پا بخنی سارا و پاجر بہتر سارا انا منگچیو نامنو حلم ہوتا منگا جوانجی کو موڑی اولی کم آقدمو آج روانی لی بلی لی و آسارا ہم آغا چی برباد کری دی و آسارا ہم آغا چی برباد کری دی یا و آسارا ہم آغا چی پریخی دی پریخی دی مطلب دا یا اس پر پہ عمل کری آغا پی روانی و کل شئین حضر شیر رحم اللہ کی بلپور کی تقریر کو سی روڈ سرا مدرسہ رنگ شاعت الاسلام نائج حضر شیر رحمہ اللہ لی ان آثارنا تدلو علینا فاندلو بعدنا الالآثار یہ ڈمبر کی گی ناغنا دولکے پا دے وے نور اسباب دو سرود پا دی لیا او عالم ریا راغن مدرسہ پاتے گا جماعت سے نہ پاتے گا کتاب ندی پاتی گیا تو ان آثارنا تدل علینا نمونگا آثار اگر دلالت گئی پا مونگا باندے نفن ضرور بعدنا الال آثار نمونگا مرن رسو نمونگا نفت گوریا نو آثارهم آغا جبریخی دیا وکل شئین او ہر یو شئی احسیناہو محفوظ کرے منگا غلا دیر امام مبین و لوح محفوظ جخکارا وضرب لهم او بیان کرے مثال اصحاب القریا لکلی والاو کم وقت جرائل دی کلی والاو تانبی آلیم السلام کم وقت جرائلی گل منگا اتدوام دیا فکربوہما پس نسبت دروب کلو دی خلقو دی انبیاءو تا فعززنا بے صالحین پس مضبوط کبنگا دا دوار پدر امان نے فقالو پسویل لئی انا منگا الیکم تاسو تا مرسلون رالی کلی شویو اویل لئی خلقو نی تاسو مگربانی آدم لئی منگا اندے اندر رالی کلی محربان بادشاہ سشے ان انتم یعنی سب کتاب ان انتم نی تاسو اللہ تبیمون مگر دروائے اویل لئی انبیاء رب زمگا خطوئی گی انا الیکم لمرسلون یقین منگا تاسو تا خام خارا لگلی شویو گورا ولی سوی انا الیکم مرسلون نو سوی انا الیکم لمرسلون بیا رسو بیا وی ویما وی انا الیکم لمرسلون نو دا ولی بیا دا سی ولی وی دا ذکا مرکی پلا خبر کو لا انکار نو نو نکے خبر کو لام تاکید یا بل تم ہر ارے پنے داخل کرے یعنی موقع نکولا سادے کولا وکٹ انکار نو شوے او جکلا اگئی ہوئی ان انتم ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون نوسی خپل خبر واندې گئی نو قالوا وای گئی ربنا يعلم رب زمدا خپوی گیا ان موږچ اله کنت سلا لمرسلون قام خالی گلی شیو نو سی خبر بالکل مؤکد کړه یو د الله په گواهی باندې او دویم په دی باندې چې لاند تاکید به داخل کوه وما علينا ان تكون غوانا مدرسه للمستعاره ولدي ان من جيوا تطيرنا بكم ده مثال لقد زيد قائم نزيد قائم بس خبر دي ورك دي قيام زيدنا او كجري بل اغا متردد دي نتوي ان زيدا قائم او كاغا بالكل پدی بل ترو باندے دے چاہوئی نزید ناستے اولانے نتوے ان نزیدن لقائمون یا واللہ ان نزیدن لقائمون نمالو دا چی سور عدد شک سیوارے نمرا تاکید سیوارے چی شک کم منو تاکید کم دے او چی شک نشتا نجملہ سازی جارا جملہ سجھے دے سادہ جملہ را کم سو تاکید بکی نشتا قالوا ولئي مغتي بتوالي نسبت آسمان لئي ولئي لم تنتهو بجر منا نشو انتاسو وخامخا پکٹو قولو تاسو او خامخا اوبرسی تاو تزمید ترمنا عذاب درناک ولئي انبیاء علیہ السلام بتوالی ستاسو ما کنتاو سرارا اینو ذکرتون اے پچر پندر کلشی تاسو تا نتاسو پننا لئی بلکہ تاسو یو قوم مسرفون مشرکان لحد میں زیادے کہوں کی وجاء من اقصى المدینہ رجلون اور آوے لری سرود خارنا رجلون یو سڑے یسعا چرا منڈی والے نمل کی سورہ قصد کن اگر سڑی را منڈی والے او دلتم سڑی را منڈی وی اللہ لے اگر آت لل خوفو ندا اگر آت للو کیفیت اغیم اللہ ذکر کرو یسعا چرا منڈی والے یا قوم اتبعوا المرسلین اے قوم ازما خبرو منیجم انبیاء حضرت شیر رحمہ اللہ دی دا انبیاء علیہ السلام چکر راتل زمیار لگیا دی کار کئیا ندائی ورواوری دل اگلے مسئلہ اکرا اللہ دا غزہن کی مسئلہ کینولا نبس دائی سبیل را روان شولا او دے لگیا دے کلیوی کئیا کل جدے مادیگر راگے چوی تدیدے کلی کی شور دے ندے ویدا شور دستدے نا اخلقو علاوی یر یودری کسان دو کسان راگلی دیا آگئی سیو خبرہ کئیا ندوی دو کسان دیا مداخ آگئی کی مال مسئلہ کرے او دل تبیا وصل اللہ درمو بیو دے کرے دے مرگری در مسالا مرزان گلے کڑے گلے کڑے دے اونا نکیا بولی زکتے ہو پیافتار کی گیا دے ہو پیافتار کی گیا دنی مولیان تو دی تکلیف ہو مصیبت ہوئی دنی زان نشیخ کارا کولے ہو یردی نمی آیا ہی دوا نو آگا نمی مولی ایسا دنسو چلو شو پری نمان جسے چلو شو کونا کنی دی نم نیری جا برا لخلق کم کرے وئی وئی دی گلا نتا جو بس نقصان راشی او یا تا بس تاوانو شی دے وئی مالو جاسو وئی نگی مدان بیا او خبری لچا وکی خودو نہیں دی گلا چانا تا غارو کو بخلا سی اتا بیعو روان شی تا بیداری کئی آگا چا چنواری ساسن سا اجر سا عوض اور دی بہدایت ماننی ومالی علا او سلی مالا چی جڑا فریاد آج دی باز عبادت بنکوم آغاز آتا چی پیدا کرے مزو اترو دی اللہ تو واپس گولے وشی تاسو اتا خیزو ایونی سمزو سیوار دی اللہ نا علیہ تن مرمزگاران پچر اراد لری اراد کری مالا محربان بادشاہ بے زور رین بس تجلیل سارا لا تو نعنی شفاعتو ہم نفائدہ نشیر اکول مالا شفا رد دائی شیئن سے شیئ ولائی القیدون انا پچ بولی شید ایما انیز ایزان پدا وقتی لفی بلال موبین خام خواب کمرا اختار جبین کہ بید اللہ نمی بل سوک شبیع قہری اگان لوا بل سوک شبیع قہری اگان لوا نو بیا بگ پختار گمرائی کی ماں ملو دا شفیع قہری دا اللہ نشتر دے حضرت شیر رحمہ اللہ وی وفا دائے و طریقہ وی کہ کل باران بنو دری دو امام بپا میراب کی کی ناستی سورت یاسین دے شوروک او مقتدیان آغا یو سلور بے جی سلور بجون دودون نظر سورت یاسین وی نچی مبین تبر او رسید نجوری اللہ اکبر اللہ اکبر حضر شیر رحمہ اللہ وی دی امام بوی انی دا که زن پدا وقتی چی دا بدعات کم لفید والال موبین خامخا تو گمراہ اختار کن دے گوی اللہ اکبر خدای دیر روی رنگا امام گمراہ دے خدای دیر روی رنگا امام گمراہ دے نو دا طریقے بے کولی چی باران بنو دری دو نو دبا صورت یاسین شورو کائی با بانگونا شورو کائی چی دا طریقہ چرکوا نو دا رشاد گمراہی طریقہ وا دی گمراہی طریقہ وا یو مبین مزدی تیر شوے دے یو مبین دا دے او دا شان پسی سو مبین دے نو با جو دے او کہ مبین ماندے غلش آغای با بانگو نشو رو کر لکہ دا شانی ذکر انکار بے کاؤ نو یو کڑای لبرا ورا چیز نو دے او پای کڑای باندے غلش او جوڑی دائی با شورو شو یو ساک با ذکر روش روش نو جوڑی بیا با دائی غلی شول نو بیا با دے نات شورو کو نو چی بیا آغا خاص کڑای لبا ورا چیز نو بیا با دے غلی شا بیا با آغای شو جوڑو دا ذکر دے دا ذکر نو دا بدعات دی بدعات دی او دی طریقی سا بے ذکر کو مطلب فسمعون فسواو رئی زمان را خبرا قیل ادخل الجنہ دائی اولا گیدن ویخا خا سرا اللہ کون کی پیدا شرے اگر دریسو چی دبا جسل ورمی وارو کجتا خو قدار کوا ناغے آن فان کی شید تو نو قیل ادخل الجنہ ویرسل داخل شا جنت تا جنت تا داخل شا نو دا قیل ادخل تمریز تو پارا ندے جوڑے روح لشارہ دا ننا قیل ادام اللہ علی آرسن آواز رادو ادخل الجنہ داخل شا جنت تا داخل شا جنت تا جنت تا و بندہ کل داخلی پس دیساب کتابنا چلاوی فریقن فی الجنت و فریقن فی السائر سورہ شورا کرا روان دی نو جنت تا ہوا بند پر دیساب کتاب نو داخلی دی نو دیس مندو رے چود خلیل جنن داخل شا جنت تا نو دا اثبات دا عالم مثال اس بات عالم برزخ دا عالم مثال جنت دے اد عالم برزخ جنت دے پیلا ویل شو داخل شو جنت دا ویل صاحب یاسین یا لیت قومی ہے افسوس دے پر قوم زما باندی یا لمونا چی پوئی دلے دی بے ما پا رسو باندی چی بخنو کمال رب زما اولی در دلم رب من المکرمین دا کرامت والا ہونا نو دا کرامت داو چی گٹا پینا لگی دا کنا دا کرامت داو چی دا اللہ پا دیمان اکلکو او تردی پوری چی سائے ورک رضا اللہ پا دیمان اکلکو نو دا کرامت دے دی وجنا محدثین ویا وہی الاستقامت والا دین خیر من الف کرامتین دا اللہ پا دین باندے کلک والے دا دا ہزار ہاو کرامتون بہتر دے چیو بندہ دا اللہ پا دین باندے کلک دے بس دا دا دیر کرامتون بہتر دے وجعلنی او اگر ظلمز من المکرمین دا کرامت والا ہونا دا مرگ دا اللہ پا دین ماننے دا دا کرامت ہوا وما انزلنا حضرشی رحمہ اللہ بھی گورا دا مسئلہ توحید دا چی اللہ دے پا دی باندی جنت تا بوتلو گنی روجی ندینی ولی دا شانی پدرب باندی خوب ندے کرے وزیفی ندی خوڑ لیا مزنے نہیں کری اجنے نہیں کری ہوں اللہ جنت تولے گلو دا زور دے دس مسئلے توحید او دے جی کلا توحید دا ریس پکاوے گئی انو دے وئی دا سکو شیطان موحد ہوا نو تو کو راغلا نتی نوے مطلب دا موحد ہو یعنی تو موحد ہے کتلا چا شیطان لا نتی نا دا کیا جی شیطان موحد ہو شیطان موحد نو بلکہ اگا متبی دخل نفس و ہوا ہوا دا شانی شیطان اگا متکبر او زدی ہوا جنینو اگولی وی انا خیر منہ گر بے ویلے لیکن اللہ مانا بزوشو مالا بخنو کیا لکہ حضرت آدم علیہ السلام اغنا لفظ شوے وی اغا میوے سکلی را نقالا ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین حضرت نوح علیہ السلام ویا قال انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بحق نا قال انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین نظر بے لکل انبیاء ان رجوع کرے وگا کناغا خلفت عناد وارستیدو احاظ اللذی کرمتا علیا لئن اخرتنی لاحتنکن ذریته ناغا زد وعناد وارستیدو اغز جیو اغا متکبرو اقل نفس خواہش بزروانو دانکی اغا موحدو وما انزلنا اور اون لے اون اور لے گلے منگا قوم د دوان من باج ہی رسولنا صلح کر دو برانا انو من گرا لی کن کی صلح کر نو دا مگر چ گیا وا وا فیضاهم خامدون پس نا سا بو دے سال پرات یخ پرات مطلب دا زمونگا قہر ہو گا رب اگر جوش تیرے اجبریل امین چھگا کا آدھی چلی سارا بس آگئی باندھے مر گرا گیا آگا بالکل بیا یخ پرات ہوا سنگ وہی وہی ہزار خویش کہ بیگانا خدا باشد سدائے یک تنی سدائے یکتنی تنہا کی آشنا باشد وی آغا زرکسان خپل چاغبی گانوی لالانا ناغا بہتر دغا دیا قربان دیشیا فدائی اکتنی بیگانا کی آشنا باشد آغا دی قربان شیا دا غیو پردینا چاغا آشنا ویا دا آشنا و دا اللہ سرا ناغا ہزار بیگانا آغا قربانو کردی زلو دی یو بیگانا نا چی آشنا ہوا نو اللہ دی یو موحد پا سروان نی آغا چولی تواو برباد کل ذکا دد خبرا از انبیاء خبرا یو آوا یا حسرتنا علی العباد آیا افسوس دی پا بندگانو آن نی نگر آغلی دیتا من رسولین اس یو پیغمبر مگر او دی بدپوری استادی ان چی خندائی کولا علم یا رو آیا دی بوری چی سورا لکلی مونگا مسجد دی نر پیرونا انہم چی افینن دی ملیہن دی دنیا والا اتلای ارجون نشی واپس کی دی و این کلون او نلی چول لما مگر جمعی اللہ دینا محضورون طول بھائی مونگا سرا حاضر کری شویا و آیت اللہم الارض المیتا او دلیل پار دی زمکا وچا احیانا ها چکوان دی کمونگا آزمکا روز کمونگا دینا دانی پس دینا یا کلون خوری دی او گردولی من پدی کبا گونا در خجور و دان گرونا اروان کلی مونگا پدی کلی چینونا دیر پارا چکوری من سماری ہی نمی وید دینا و ما عملتو ایدی هیم آنری کردی للا سنو دییا افلا شکرون اے بزی شکر نوخ کی اللہ و اجاد دی لا سنو ندی کردی تا جتا خیال ندر کرے تو دورا دے وی ما دیندوانو باغ کر لے وے باغ میں کر لے وے ناغ باغ کرن دے سری اللہ باران کرے وے اللہ از مگا پیدا کرے وے اللہ از مگا کی وطر پیدا کو وے نجوڑی دو دانی اوبر دولی دے یوادان گردولے وا او چی اگر آزر گونا شوا ناغ اخفل پوستگی بوکرا اگر پسر کری دا او بار تا دا تیغ رو خطو اگر رو خطو وا اللہ دل خی جستا دا تیغ ختم جو او دا دا کپری دیا نو او پوستگی پسری بار رو دی اپس بیا خورشی نو بیاوالا اللہ میوار کی یو داند گردولے وا آوازی اتین دوانیو نیوی لسین دوانیو نیوی آنو تو برد آگا لسو تو خم راجم کا یا استاد طول پٹی کی گیا او تو بور آگی کی دل سم را خیر و برکت واچو اغیر و کنکڑا خیر و برکتی پکی واچو ناغیل سنگا غرشین پوستگی جو کرے رے او میان کی ولاغا سنگا خوزا وخاو با راجم کری او سنگا رنگی ور کری ری او سنگا با وزنی اغا دانی اغا تخوما اغا سنگا پایی کزای کری دیا انداز چا کار دی سن اللہ اللذی اتقن کل شیع دا کار دا اغا ذات دی چا اغا مضبوطیا ور کری داری او شیطا اللہ و معاملہ تو آئے گی ہم انہی کریدی للا سنو گئی اے پلتے شکر نوخ کیا حضر شیر آئے کو اللہ بری دبادام و دانی لہو دورا سندق لکا دا میان کی والے سنگ آغارا کی رکھ کرے دا او دننے والا سنگران دکھڑے دے سنگے والا مین کرے دے دا دچا کار دے و معاملہ تو آئے گی ہم افلا یشکرون اے پلتے شکر نوخ کی سبحان اللذی پاکی جا رضاتا چکی دا کری جوڑی طولی دا غسنا چرا ضربون یزمکا ومن انگو زیمو دنفسون رغینا او دا غسنا لا یعلمون چی دیتون پوئی گی او دلیل پار زشپا راوخ کمونگا لدینا رض رض تی بونگا راوخو بیضاهم مظلمون وسنا ساتو یی تیار کون کیا انسلاخ دیلویا دا دا اولادیا گڑا بیزا لالا جن آغا ویگان دا جی نور پوری انخلی یا نجوری آغا سرمن دیدت کشانی باسی نداشان رض مند رشتین لری کو نشپر اخکارا چوا نفیضا هم مظلمون وسنا سا کوئی لئی تیار کون جی اونوار روان لیلی مستقر اللہ زائد آرام فلتا دادان دادا زدور ورکو بادشاہ او سپومی اندازہ تیلی مند دیل پڑاونا حتی تردی پوری چوگر دیگیا پشان تدسان جی دغیر کجوریا چلاسی بابا ساشار دی ناغوی تنور لو گورا نوانور چتو لگوری دے والاخ کاریا خطو گورا تا لو لاخ کاری دے اسم رلوی مسافت کٹ شوا چی دے دے کم دے نراست لے او کم دے پریواتی دو او خکاری و لار پتاو خونے دے روان کن چی گنی تین زمیلتا کیا دے دورا مزا لکو اولاد دے او دیر مدم رفتار سرا سمرا مدلی ختم کوا ندت کشان اے بندہ زما استا عمر دے بردا بدوشان ختم شیا نو مطلب دا فکر منو سیگا غفلت میں اختیار ہوا لشم سے امبر الہا والقمر اسقمی قدرناہو منازلہ انداز کریم نزیر پڑھونا تردی پوری جوگر لیگی کلور جونی القدیم وشانت سانگی تردیر کجوریا وی زمیدار پدی رسطور دو کچی میاشتی لیو کتی دل وی زفو دی ام کم زوری کن مادن ام لور جور کرے دے مادن ام لور جور کرے دے وی ویے سبان بلا رضا روجی بولی میاش با بدا دا اختار شوی میاش با راکتی نا دغوی ولوی باندی کی چی دا بجی با کم دا راکی جی نا غلی پا دا کندو برا خیل جی نوی دا توپا کرکتے او تلو چی کتلی نو وی یو او خب آگی باندی راوا اوڑی دا وی بس درازی خدی چیزی وشتی دا نو ور سر بچے آگے مشتہ دے را لگی دگا میوشتی رمضان میوشتی سنگی مشتی دلا حول ولا قوت اللہ دلہ وی اگر لا حول ولا قوت مگر مشتے دے ہاں مگر مشتے دے نو دا اللہ وی منگ دل اندازہ کری پڑھاؤں ہتا کر دے پورے آج جوگر دیگی کلور جون القدیم پشانت دوسان جی در ایر قجوری لشمس یمبری لها ننور مناسبی نور تا انتو درک القمر زنی بڑی سا دیو وی ولیوی دم کرا چیل آنو جسن چل کم یہ سٹیشن لرش یو تور کنی شیب آگی اقلین بیلی بیخی جی کہتا بوجی ولیوی و کسو ولیوی اگر پل پتنو نار سطور چولی و لگے خط وید دے و وید آنگل ولی ایسے دے یہ کراچائی لگا ندت کشانی سادہ بڑی ری نو نو دو بھی ماہوش تیرا لشمس یمبر الہا ننوار مناسبی انوار تا دا چرالان دیواز اس کو مئی وللیل سابق النہار آنشپا مخیقی دن کی رلورا دینا اور طول کی فلکی یسباخون ومدار فلکی یسباخون لامبو ویا وجولان گاخ فلکی مدار فلکی یسباخون لامبو ویا یعنی اللہ جوالکم چکر اندازہ برابر کری را نبس آئی کی گردی نہ آئی کی توسیر آوستیشی اور نہ پائی کی کمیر آوستیشی پخپل رفتار کی کمے ہوتے دے نشرا وستے دے اللہ خدا کے اندازہ باندھی لگولی جیو بل باندھی لو وردی ایو بل نرا لاندی کہیا کل کہ اللہ قیامت قائم ہے نو دے رفتار کے بعد تیزیو سسوالے آوالیا نو یو بل سر بہو جنگی گی او دنیا با ختم شی و آیت اللہ ہم او دلیل دے پارا دے انام بجیو حملنا ذریتا ہم سوار کریمونگا ذریتا ہم اولاد دے دردائی دری موجودہ ہونا مطلب ہے دا مخکانو فی الفلک المشحون فکشتہی دا گکڑی شوئے کی لکن نوح علیہ السلام اغلا اللہ نجات ورکڑے ہوا وخلقنا لہم او پیدا کری دی مونگا دا پار دردائی من مثلی ہی پشانت دی کشتہی پہنچا مایر کبون آج سوری گی دی پائے بندے مطلب جناور دیو جنا اوخ لگے رے ناغلا سفینۃ البر ویا سوال وئی سفینۃ البر مطلب دا دوچی کشتیا ہوا ان شاء او گجر وارمگا نغرقهم نغرقكمگا دی فلا صریح لهم پس نبی سو امدادی لپار دی تفسیر مدارک مانا دی فلا مغیف لهم پس نبی سو غوث پار دی چه دی امدادو کیا او دی وینا دا غوث اعظم دی او غوث اعظم ویلی غوث اعظم سوک دے اغا اللہ دے اللہ وی کمونگے غرکو فلا صریح لهم پس نبی سوک غوث پار دی دی پار با سوک انداد کا ان کے نئی دیفا دی چنگلی بلا اغای سیلا سوئی غوث گے والا وی سوالا وی غوث گے چی رک بشول انا از دا کلان پیر لدے یرا زما دا شیر رک شوئے نو یو اگر ای اغا سکوالا مدر غور پسی غوث گی پسی مدر غور اغای سی یو کال پی و نیم کال پاد دے گھر نہ پورے ہلتا نیلی دو نوران ہوتی ہے یعنی دارے دی خلق خبری او بس امو گردہ ہو اگر سو خوڑ لے رہے ہو یا غشتہ دے ہو یا بدی طرف لڑ شے یا باغ طرف لڑ شے دا داری پہ پولی او صد آسی چھ دے خلقو دائی پیریان تابی کری پیریان تابی کری ان جوڑے آگا والا کارو نہ کئی دی وجن ہوئی اگل رہے چھ تواز کباب رہا نو آئیگے چھ کباب پر آلن انو دا کم لین راتلن دا پیریانی تابی کری اجوی اغیی جا سکی این وائن ناشا از جنو بارو مونگا مغرق بکو مونگا رئی پس نوی سو فریاد رسد پار اردئی اللہ وی جزی غرق ما نو بیاد سو کرائی خوالا نئی او دیت وی وی شیخ عبدالقادر جیانی رحمہ اللہ اگر یول سکالو دو بیڑی رائے اختیار او اگر کلینڈر جوڑول والم مکملاو سپلاس نارم لگی دلے یولوی کلینڈری جوڑ کرے آئیر کی دریاب دے دریاب پغار باندے یو شن پچکے والا والے دے او خسو کی دار گیرے والا جوڑا کرے دے دی بودا کی والا تسبیح چوری کشتائی والا لاس کی جوڑا کرے دے او کشتائی کی دا خلق خوشحال دے مطلب دا دا جنگ غرق شوئے دے ادا شیخ عبدالقادر جینانی رحمہ اللہ دا رائخ کی ادا دلاس کی نیولی دیا نو آغا وی دی اول سکال دو بیڑی رائخ کی دا نانا نسو غرق شیو دریاو کے انا دو بیڑی رائخ کی دا دم را دا چیشی او دا اللہ دین برباد کرے ہوا نا آغا ولا کی دا او دا دین خدمات اوکو او یعول سکالو کی چاگئی دا دین کما بیخکانی کڑے وا نو حضرت شیر عبدالقادر جینائی رحمہ اللہ آغا دین دارے داری حفاظت اوپو نا آغا تا دی یعول سکالو دوبا کشتائی را احتیرا نا آغا دا دین خدمت دے او دی وجن شیعہ اغلا سید نوائی بلکہ اغلا جولا وائی او داغب پسی بجر علی وی سپک خلف رضی داولی دکا اگل دین خدمت کرو ولا امیون قضون او نا بدئی بج کریشی اللہ رحمتا مننا مگر دا رحمتو تر وزمنگنا او فائدہ رستنجی کرے وقت پورے آر کلچو ویلی ہی جائی تیب تکو ویاری جائی داغا سنا چی جروان دستا سنا او داغا عذابنا چی جر سستا سنا دا پار حدی چی پتا سبان دی رحم اپریشی وما یا تیہم اندر آگل دیتا من آیتین سموجزہ سموجزو در اخبرنا مگر جی رہی آغین اعراض کون کی آر کلا چوہے لیسی رہیتا اولا گوئیہ مما داغ مالنا چی در کری دی اللہ تاسوتا نوائی آغاز کسان چی کاغر دی آغاز کسان چی مان روڑے دی اے فراک ورکو منگا آغا چالا کچھر فخر دی اللہ اطعاما فراک بیور کرے دیتا نمونگا اولا گو دا اللہ دا منشا خلاف مکو ان انتم میتاسو مگر پا گمرا اخکارا کیا ویقولونا وائی گئی کل بیدا وادا کچھر ایتاسو رشتینی انتظار میں کئی گئی مگر دا چھر یاوی تأخذهم کیونی ہی رئی وهم بی اخی سیمون او دای با جگڑا کئی خبری اتری با کئی جگڑا با کئی مطلب دا چلائی ناسا پا انی سی دا دوزالی لفظ سے خیرالو فلا یستبعون توصیتا فستا قدبن لری دی دو وسیعت کولو ولا الہ علیم یرجعون انا وقت پل آحل تو واپس کی لیشی یعنی دم روان بیا دید پارا محلت نی چوارو کل تو وسیعت ہوگی یاد چنیشا لمری نوارو کل جکٹ جمری شی پورا پورا پورا سی ونفقا بی سورے اپو کوالش بج بی لیکے پسنا سا پرید قبرونا الہ رب ہندر اخبلتا ینسیلون منڈی بوئی وهم من کل حدد ینسیلون مسجد تیر شیو قالو وائی وزی یا ویلنا اے حلاکت دے منگتا من باسنا من مرقدنا چارا پورتک منگا لذی خوابگاہ پلینا مرقد جائے رکود وهم رکودون او دی دیودا سورہ کام کی تیرشیو تحسبهم ایقاظهم وهم رکود نمیم مرکدنا زید خوف بلنا حاضا مواد الرحمن دیجی سکمرشی خلقیان شیطان بیا نگے اولے کی نجوری قبر والا جور کی نبیات اولی کی آخری آرام کا تالا پتا دا چدا رام گا دا اوکا عذاب گا دا چدا رام گا دا اوکا عذاب گا دا نمی مرکدینا دا زائد خوف بلنا نمی مرکدینا دا خواب گا خبلینا او دا تو وی چی نمی مرکدینا نداز کوئی چی یوش پیلی والی شوی دا او بلش پیلی دا غی ترمینزا چدا کم وقت دے نو عذاب پچامانی نشتا دے نجوری لے آرام کرے لے نزکا وی چی منبا سنا من مرکدینا زکا دو دوارو شپیلو تر میندا دیکھ بیا دنیا روانا دا اور تو ختم دی ندا دے مشپیلی دا نزکا وی چی منبا سنا من مرکدینا او سکتے کرے دا زکا خفکان خودے چی اگر لے آرام را گلے ہوں ہاضا مواد الرحمن دادے آغس چلو دے کرو مہربان بادشاہ اور اشتیا ویلی وندیا ہوا نیا خدا مطلب دے چی دا وینا دا اللہ دا یا وینا دا ورشتو دا دی کافر ہوتا چی ہاضا مواد الرحمن وصدق المرسلون او یا دا چی دا طولا وینا دا کافر ہو دا ذوکو رکی بسی جی کم صورت دے سورہ صافات آیت بورا آیت بورا شلم قالو یا ویلنا حضا یوم الدین وائی ولی اے حلاکت منگتا دا دور رد قیامت دا رد قیامت دا نقرار اوک دا شانی بیاب والا اللہ وی هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون او دادا ورزد ويسا لي آغا شتا سديتا نسبت درو قولوا سورة روم قرى سورة روم درشم سورة دي آيات قرى تنزة پندوس ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة فكما رضواني كي قائم شي قيامت نو قصبون بخور مجرمان كي دران نيزر كريني غیر دی او ساتنا بردائی خود دنیا کی یو گنٹا وقت دیر کڑے ہوا مدلہ اور اس قیامت قائم شوا نو دلشانی ورپسی آیت کی فہاز آیو ملباسی نو دا یاہو قول دا اللہ دے چہازا مواد الرحمن وصدق المرسلون یا دا طول قول دا کافر دے چی دا طول خبر دا کافر دا چی منباس نام مرقلنا حازا مواد الرحمن وصدق المرسلون دا دیا رسول کی لو ذکر محرمان بادشاہ اور اشتیاوی جو انبیاء انکانت اللہ صحتا واحدتا نبی دا مگر چگایا وا فیضاہم پسناسا بدئی جمیع اللہ دینا پسناسا بدئی جمیع انتول لدینا زندسر محضورون حاضر کرشی بی پاراب کیا فل یوم پسنم رضی لا تظلم نفس شیئان ظلم منشی کولے فیو نفس باندے شیئان سشے او نفس صدایر کولے ہی تاسو تا مگر دارا سکی وی تاسو تعملون کتاو سامل کوا ان اصحاب الجنت اليوم نتفورا دریبالی لفظ سوی حبر آبر شوا اور دو سورہ یاسین آیت دورا دو سورہ یاسین واو یا اللہ وی اولم یار الانسانو آیا سوج ندکر انسان اے نکور انسان آیا سوج ندکر انسان انا مگجو خلقناہ من نطفتین پیدا کرے مگلے دیو ساس کیوبونا فیضا ہوا خصیم مبین بس ناسا پرد ناسا پڑے دے دشمن خکارا نو سو پورا دری دلی لفظ سے خدے اول پورا یو کم درشن کی انکانت اللہ سے حتم واحدتن نو دا مگر چگئے ووا فیضا ہم خامیدون پس ناسا بودھئی یخ پرات ساڑ پرات یو کم پندوس کی پورا ما ينظرون انتظار نکی دی الا صحتا واحدتا مگر دو چغی یوی بس دو یوی چغی انتظار کیا تاخذوهم چونیشی دی وهم یخصمون او دیبا خبری اتری کیا دا درم دلی لفظ صحا ندرم دلی لفظ صحا دقا آیت جو گورا دری پنگوس انکانت اللہ صحتا واحدتا نبیدہ مگر چگئے وا یو چگئے فیضاہم جلیو لدینا پسناسا بدئی طول لدینا زمنگا سرا محضورون حاضر کرشی بی پازاب کیا ندری ذلی لفظ سحرالو مطلب سرے اے انسانا راز للی پس سحا دلدی پسوے ہا پورت کی دلدی پسوے ہا چی دنیا رالی دنیا لرالی میوڑی چگا دیکرا چگا دیکرا رالی پچگا باندیا نو چتلی میو چنی دینا ریکرل او لالیا نو پورت کی دل بدن پچگا باندیا او پیدا دسنے پیدای دنو تفا نو تاکل حقیقت دا خیال کرے دے تو اولی گرون کرا دے پیدائی دو نطفا را للی پسویخا کللی پسویخا پورتکی للی پسویخا نوائی ساتھ کیا تاکی دمرا غرور آوے اتولا کی نظما سر شرک کے او تظما خلاف کے فالی اوما پہنن را دی ظلم منشی کولی پہنن حسمان دیشے اندوز دیشے انو سزاگر کولی شی تاسو تا مگر دا سوچ وی تاسو تا ملون کتاب سامل کو ان اصحاب جنت اليوم یقینا جنت یان نندری فی شغل فاکهون پا شغل خپل کی لذت وستون کی بیا زکا سبی خدمتگاران دی غلامان دیا من زی دیا خوری غلمان دیا نو دا غی اغا خیستوالی او دا غی اغا چابک دستیا چی اللہ ویا ولدان مخلدون علکان بی خدمتگاران ہمیشہ بی پہالت دالک والی کیا او خیستہ و صفا سترا او داشنیا نور خدمتگاران بی چی گردی با بکاس ممائین فکاسو ڈکو سرد جاری شابونا انو آغستل بیا ورکول بیا لوخی بیاو بل سر لگی او لاغی او شول بیا او یو شغل بیا نو خوشال بیا جنتیان بپائی کسی فاکرون لذت وستن کی بیا نو ایدنی چنا دا پیشو گل پاگی سنگا پاگی اللہ قرآن کی وی چی پیشو غولین فاکرون قرآن کی ملا قرآن دے چولہے بنی میرے کمی پاس چولہے قرآن کی وی چوا بنے نا فوکم بنی بد پاس کتاب عمل کو مطلب بیان جنتیا نو چی او شغل بجوڑی او اندر بھیا ای با بھائی کے خوشحال ہوم دئی واز واجو ہوم او خزل دئی ہی ولالے پارامون کی علل ارائک فتختون باندیا متکئون تکیاو ان کی بیا تکیاو ان کی بیا لہم دے پارا دیا لہم دے پارا دیا فیہا پدی جنت کی فاتحہ تنمی بیا یہ اوپڑے پیدا سے آگا سر دے رو سر دیدے نور کسان دی اگر نیچنی نبر غان لگی جاتا سی انتظام کئی یو دل نبی جا سی لہم دا پارا رئی بیہا پدی جنت کی فاتحہ تون میوی بی ولہم آیت داؤنا از پارا رئی بی آگا سر چکواری اے رئی سلامون سلام بی دا سلام سے شے رئی قولا من رب الرحیم وینا بھائی دو طرف دو رب رحم کو ان کی نا وامتاز لیوما او جدا شئی من رضی ایوہ المجرمون اللہ بھائی جدا شئی علیوما من رضی ایوہ المجرمون اے مجرمانو علم آد علیکم آیا حکم نو کڑے ماتا ستا یا بنی آدم اے بنی آدم اللہ تعبدو شیطان دا چی خبرم منعی دا شیطان ملوانی گئی دا شیطان بزی خبرم منعی دا شیطان یقینن دا شیطان ستا سپارا دشمن دا اختارا وانی عبدونی ادا چی جرا فریاد آج زیباد کو اجماتا حاضا صراط مستقیم دا دلار نیغا ولقد ضل منکم او بتاقی سرا جمراتن دی شیطان ساسونا پیڑای دیری اے پستاسو اقل نکوی دا دی جہنم آغا چی وی تاسو چی تاو سرے وادا کولے شوا داخل شیدیتن ان راوی بما پساو دائی چی وی تاسو چی کفر کو تاسو علی اومن ان راوی نختم علا واہیہم مہر بو مونگا وفلود ریمان دی اخبری بو و تکلمونا ایدیہم اخبری بو کی مونگا سر اللہ سنے رئی او گوائی بو کی خبیر رئی پارا سوان دی چودے یکسی بونا چی دائی سکا سب کو ولو نشاؤو او جرہو گاو مونگا لطمسنا علا عیونیہم نخام خا محو او براولی مونگا فسترگو دیوان دیا فستبقو السراطا پس وان دی کیجی بگئی سی لارے تا فانائی وسورون پس فانائی وسورون پس رنج بگینی دییا ولو نشاؤو او بجر اوار منگا لما سخناهم نخام خا مصحبکو منگا دییا مطاوبکو منگ دی مصحبکو منگا دی علام کانتے ہیں فاخبلو ذلنو باندیا فستاقت بن لری دییا مزیان دو واپس لو مزیان دروان دیتلو ولا یرجعون انا بو واپس کی دلیشی ومن نعمره آل سو چی عمر ورکو منگا گلا منگا ولا عمر ورکو منکزو بیل خالق نو واپس کو منگا گلا را فخلقت پیا مانا کمزور کو مانا کئی نردوه الى عرض للعمر نو واپس کو منگا کمزور عمرتا منکزو بیل خالق نو کمزور کنگا گلا پخلقت کیا مطلب دا چال چنگا عمر اگد کو آنو اغمنگا کمزور کو فیل خلق فا مخلوق کیا مخلوق کی کمزور کو اصل کی نکوس وی دیتا چی الٹشیا فا سروان دیا سر باندھی الٹا شو نیسا دل ویا نوس محرزات پہ امام راجا سہانی مانا کیا وہی ومن ہو نسل والا دو ادا خر رج رجلے ہی قبل راسی ہی معصوم پیدائش اختی مخی دیا ادا معصوم الٹا شویرے الٹا شویرے افلا یعقلون اے پس یقل گئی وما علمناه الشعر او کون را ورکل اندر خیلی منگی پیغمبر تا شعر وما ینبغی له ان مناسب دی پیغمبر تا شعر ویلا دل شعر ویلا دا مناسب ندیا یعنی دا پیغمبر شان نوے ان ہوا دا اللہ پیغمبر شیرم ویلے دے تو آگا شیر ویلی دا گنوی جی بس آئے عادت دے او گنی شیری ویلی حدیث بات برازی گوتے جنگ خندق کی خوبشی ویلا نارب گوتی تویا حل انت الا اسبوعین دمیتے وفی سبیل اللہ مالتی تے تو خونے مگر یو گوتا چیت وینی کریشی ویلی او دا آگا سری کی پلار دا اللہ کی تداوی سر او درشوی دا تو پا دی کی دا پلار دا اللہ کی دا دی تقیب سر ملاو شوی دا شانی دا اللہ پیغمبر ویلی دی وی شاعر چی کما خبرہ کری دا لبید نو دائر را قیمتی کری دا چی علا کلو ما قال الله باطل وكل نائم لا محالة الزائل ارغ شيء سوى الله نري ندا باطل ديا او هر نعمت اغزائي لكي دون كوي دا تلون كوي دا بزيا ندا الله پیغمبر دا شاعر شعر اغي ويلي وي تو مطلب دا چه دايا طبیعت وما علمنا الشعر انا دخل من دي پیغمبر تا شعر وما ينبغي له انا مناسب دي تا شعر ويل ان هو ندد يا لك مخي سورة احزاب كي بي تولي دا الله پیغمبر وي اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر الانصار والمهاجرة نو داد اللہ پیغمبر ویلی دیا ان ہوا نیرا اللہ ذکرون مگر ذکر دے قرآن دے اللہ ذکرون مگر ذکر دے و قرآن مبین او قرآن دے خکارا دا ذکر دے او قرآن کریم دے خکارا لیون زیرا دیر پارا چوئی رہی داد اللہ پیغمبر آگا چالا کانا خیان چیجوان دے دا اللہ پا دنوان دے ویحق القول او صادق جی حکم علالکاظرین صادق جی حکم دے آزاد پکاظرو باندے اولم یارو آیا دے نبوری مونگا چیو پیدا کری مونگا پارا گئی مما را رسنا عاملت ایدینا چکری دلا سوز مونگا انا آمان ڈنگر فهم لہا مالکون مالکان دئی دئی مالکان دیا اللہ ڈنگر پیدا کری فهم لها مالکون فزي دي مالکان وظللناها لهم اللہ غزاد دے چدائی بلا ذہن کیا چولے را چتر دی مالکی شکر دے چدائی بلا ذہن کیا چولے چدائی زان لسکار کا تلے رے تو خوید دی مالک نہیں دی خادمی دا والا دے دن میں کا دے بار کا مرد سفر والا جو کا او پنور دے مسوری لے کا ساری چیز نور لے کا او در شانی ہو گئے نگیا والا را را تجھے رہنو بے کا بیمار دے ڈاکٹر والا را والا انو دے سوئی دل اللہ دے ہم جدا خبرہ چولے را چتر دی مالکی یا مدے وہی گھر دی مالکم کن مدار سغم دے پوم بلا خبرے والا ذہن کی ندا چولے یا یعنی کدے والا ویلوے چتر دی خادمی اللہ دیل رزق مقرر کرے پتاوان دی داستا مخدوم دیوتی خادمی یا دے والا ذہن کی ندیا چولی وظللناها لهم او تابی کری منگا دا دا پارا دی پس باز دینا رکوبوهم سور لئی ویلی او دا دینا یا کولون خوری دی یا بازی سور لئی دی تو بورا اخلو بورا ناغے دو تا پسوان دی تابی کرے دے دے پوزا کی یو میخا کیر دے درگی او دا دینا یو نارے مزے یو نارے مزے دے اگت دے یا دولیشتا دے یا دلیشتا دے او دیا داوی سرے غلغت سرے تر لے دے نو پہ یو ناری مندی مزی باندی اگا اوخی دل تابی کر دو لے دے انو جوڑی کیا گا اوخوا دے اولے دے آشش نو دے کینیا آگا موار دے کیا گا ولوے آنو جوڑی دے پاسی دے پاسی نو دائے دل تابی کرے دے گنی نو کیا گا نکی ناستی دے نو کیا شر بلے والا گفرو گا چل بلے کو پس جوڑ بلے کینو کینو بلے پس جوڑ او بیا کاغا نہ پاتی رے انو دے وئی ما والا دو سو گیڑی بار تللے او دے اس پاتی نا انو آگا کیا گا موار والا اوپا دے انو آگا آگا خپل بارم زان لپور تا کیا او پور تا پاسی یا دے وئی نا داگا دے تین اسوا گا کیفیت ان بدل دے داگا رس تختی آگے پدا سے جور باندی دیا کیا گا پاسی نا اگلا و تکلیف نہیں نو پروان دی باندی جڑکو وئی نو جوڑے جا پا رستو باندی دیده نو دادشی روچت شی او پورت ادری گی اللہ غزاد دے چی دے گر تابع کرے دے اپا معمولی سے باندی یا او چی کل آغا بیا کل والا اللہ وئی لکھ پل خوی والا خکارا کا نو بیا دے خوال نو ورد وئی آغا سوری شے دے سوری شے دے میرے دے فال نور دی دے وئی اس دی وقت کی دے پا بندہ کینی کل کل دا جی چوی دی چوخ لگی دل رہنو دا مالک دی لاس لے خلا چولی دا اسی چپ کرن دا لاس و ردی دن اخ کے دا لاس و ردی دن اخ کے دے تال دا آغا را خون روان جا اخ کاری فا آغا چی کل خلے واتو لاو چپی دن دا لاس دے تانا مات کری او دے کل مالکان اللہ دگا کرن دے مات کرن دے بلکی کل اخپل مالکان و جنی چی کینا شوی دا خلق بای دو بلانکی وی دو خو کینا دا نو دا ضرب المثل دے مطلب دا تو تجھے سر کل کینا شو نو بیا وجی وجنی او وجل دا نسی کی بانی در باندے نو دا دیر دے دیر در سر اون یو پل ہونی دے نو بس جو خود جدائی کی خود نسا دے اختی دا بندانا او دیو دی نظنی علماء و بدیوانی کتابون لکلی چیز کم سری اندامونا گردیدل دا دو کندی دا انسان دا با کنگر انسان او یو تحمل بای پکی صبر بای پکی او خود کنگ دا دیر بیاتی او دا بیاداتی دی خپل معاشره نوری و کلی کی دا غشان اندامون والا او بورا نو کجره بکی دا سپت نو نو بس بیا ویا دی علماء واسی بیدی لیکن علماء ویلی دی او سڑیستر کی چی غنڈائی لی او نرائی لی دا یو زیادت دا شہوت او بل دا مکار انسان دی دا مکار انسان دی تدیب آن امام شافعی رحمہ اللہ کتاب لکھلے ہو کتاب بھی لکھلے ہو نا کتاب ورسرا دے ادھے او سڑی ملمش نچی دا آگا ملمش نچی دے والاوی دوگم نا والاوی چاڑی امن شکلے شفابا کے نسپے دے ہوتا نچی آگو سار نیزو بغم آن والاوی چاڑی امن شکلے پیوش بازی نپریرم ندریش پی پی اکنی او دمر دار مدار دمر دار مدار نو دے وئی کتاب کو میں غلط دے کتاب میں نکلے میں کتاب میں غلط دے دیکھا کہ ماں سے نخی دو دگو اینی جو شب انسان نگا چولی دو چولی او دے خو دیر سخی دے دا آگا دے دیر خلے نو کل دی پدرے مرض باندی دا آگا نروس خطی دو نوالی دو ماں آگا آس رو باسا نوالی دو ساس دا دوم رض قرآن جی رسو کو نا دو ساس امام شافعی رحمہ اللہ شکر ویست جو شکر دے خدا کہ ما کتاب غلط نشو کتاب میں غلط نشو علماء وزی نخی خیلی او بیا حکمتون ہم خیلی لکا لغلی کلی دی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ غاست اللہ خوان جوائی اللہ غزات دے چی اوخلے اوخن دامن ورکلی کہ جریدی اوخلے سٹ لکا دے انسان عمر ورکلے رے دے انسان عمر سٹی ورکلے رے یا تو ویوم رسطی ورکلے وے نبیا چی بے ترسو ناس نا نا ترغی پوری بدو خوراک نشو کولے ترغی پوری بدو خوراک نشو کولے چی کی ناس تین والے بے خوراک کولے شو او خو اللہ علیہ سو دوگت ورکلے وے نو کتور دور اتوین چک باندی بوٹے وے نو آغین ہم خوراک کئی او کس کتا پرزمت سزی نو اولار دے او دا آغا بین ہم لے گیا دے خوراک کئی دارا بین ہم لگیا دے ہو فراد کئی نو اللہ والا وجود دا چور کرے دے در شانی اللہ غزات دے اللہ و جانے ستابی کری ومن آیا کولون او دین فریدیا ولہم او دے پارا رہے فیہا فدیک مناظر فائی ومشارب او سکل لیے پردیش برنوف کی واتخذو انیولی لی سوائی اللہنا آلہتاً مردگاران لعلہم انصورون شاید کہ دیتر امداد اکریشیہ یعنی پدیو میدنی اولی لا یستطعون نصرہم طاقت ملری اگئی دی امداد کولو دی دیہ اگئی دی امداد کولو طاقت ملری وهم اودانی کان مندیگان لهم دپار دی مشرکانو جندم محضارون حاضر دے لخکر دے حاضر کرے شرے پا خیال دے دے کیا دے دے دا خیال دے چی دا زمونگا دے امداد دے پارا یو حاضر لخکر دے ازمونگا امداد کیا خدا دے دے پا خیال کیا یا وهم او دا مشرکان لهم دے پارا دے خلقوا دے خلو میں گارانو دے پارا جندم محضورون لخکر دے حاضر کرے شوے مطلب دا دی لگی علاو اخفل مددگاران مدافعات کئی لگی او دا غی مدافعات کئی او دا غی ساتنہ کئی لکا دے وی چکر ور کئی خود دے چکل دیا مدادر گا خوشی نپری جرندور پسی لگئی ولی وی سوک والا سونو وی سوک والا سونو وی مداغ استاجی مددگار دے چتاوی دیتا کرور کئی اوز لگن جو حفاظتی کے اوفلا یحضن کا قولوہم پس خبرین کی تالا بدر دیدر دیدر انا نعلم ہنگا کوئی زبا آسمان لی چپ شئی رئی اپا آسمان لی جکار کئی رئی اولم یار الانسان آیا سو جدکڑ انسان آیا نبور انسان مونگا چیو پیدا کرے مونگا دے دے اوساس کیو بونا پس ناسا پیدے دشمن خکارا وزور بلنا مسالان او بیان ایمگا دے پارا مثال و نسیع خلقا آئر کرے دے اخبر پیدا ایش وائی دے من یوحی العظام سوک بجون دی کی اڑو کی وحی آرمیم او چیوی داری داری دا زارا داری مدا بسوک جون دی کی وی ابو جہل اولا کی دے جو اڑو کر دو اغیر آوارستی دو اوی من یوحی العظام وحی آرمیم وی مگلو وی دا صبح دا بسوک را دا جون دے کئی اچ دا سی داری داری وی ری داری داری نو قال او قول او اذا الله پیغمبر جوان دی کئی بدی لاغا ذات چکی دا کئی دا پاوندل باندی ادا اللہ بکل خلق عالم فطول مخلوق باندی پوالی آغا اللہ چی گردولی تاسولا دا اونشنی نور مطلب دا کم اللہ چی پا جمع دا ازداد و قادر دے کم اللہ چی پا جمع دا ازداد و قادر دے ناغا پا دیم قادر دے چی بیا مریدا جوندی کیا بیا مڑی آج بندی کی آج کا خبر چکم ذات پاول دل پیدا کری نئے پتیم دل نشی پیدا کولے تو پورے نا پورے نا چھ اللہ کا ذات دے چھ پاول دل پیدا کو دوبارہ پیدا کولے شیا دوبارہ پیدا کولے شیا وہ آیا جوندے کئی بلی لاغا ذات چھ پیدا کرے پاول دل باندے ادا اللہ فٹول مخلوق باندے پوالے آغا اللہ چھ گردولے تاسولا دونے شمینا نارا اور دی غرون کی سونٹائی والا ویا نو آغا چھ بلا شوا بلا شوان بس بیاو بلی کی نشنا دا او لجال بلی کی نو بم دی اورم دے اوبم دے اورم دے مطلب دا اللہ غزاد دے چی پا جمع دا ازداد و قادر دے نکم ذات چی پا جمع دا ازداد و قادر دے شنی اونی نے اور رائخ کے دے ناغا دوبارہ مڈین جو اندی کولے شی فیضا انتم پسنا سا بتا سمین ہوئی نا توقی دون اور بلوئی اول ایسا لگی این دے آغازات چی پیدا کری اس منوز مکا طاقت در ان کے فدیوانی چی آلا ای اخلقا مثلا ہوں فدیوانی چی پیدا کی پشان تر رہی بلا اولینا وہو الخلاق العلیم ادا اللہ حرف جو ہے ان کے اپو ہے انما امروہو یقینا حکم دی اللہ ارا اراد شیعان ہر کل چی ارادو کی اللہ دے او شیع ان یقول لہو دا چی وائر تکون خوشا فیکون بس اغوشیا اللہ ورتوئی اوشا نفیا کون بس اغا اوشیا مطلب دا اللہ غزاد دے جی اغا مخلوق پیدا کیا نو دا شانی سرنگ والا حکم کی نو مخلوق پیدا شریا فسبحان اللذی بس تاکید آغا ذات تا بے یدی ہی چی پلاس لازی ملکوت کلی شین بادشاہی دارے ہو شہر سرو دے اللہ تو تر جاؤن واپس کولے بشی تا سو سورہ یاسین اغا ممتاز دے پا رائے خود اور من شجر الاخضری دونشنینا دا سورت ممتاز دے پا ذکر دے دیوان دے کہ اللہ اور رائخ کے دے دونی شنینا اتا سراغین اور بلوائی دا شانی دا سورت ممتاز دے پا ذکر قولو دی آیتا چی من یخل عظاما وحی ارامیم دا شانی دا سورت ممتاز دے پا دی آیت باندی چی لا یستطیعون نصرہم وهم لهم جند محضرون سدا نیکان من نیزان دو پار دی مشرکانو لخکر دی حضر کرشے دو پار دی امداد دی دا شانی دا صورت ممتاز دی پا گردولو دا مخلوق مالکان دا زناورو اولا میارو انا خلقنا لهم من معاملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وظللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یاکولون نو دا دغدی امتیازی آیاتو نایی دا پار دی صورت دا شانی دا صورت دے ممتاز دے پا ذکر دی آیات باننی چا اللہ پر از دی قیامت وی وامتاز لیوم آئیوها المجرمون جدا شاید رضی اے مجرمانو دا شانی صورت ممتاز دے فسیفت جنتیانو چی ان اصحاب الجنتی لیوما فی شغل واقعون دا شان صورت ممتاز دے ذکر د نوار سپو مئی باندی او پا مقرر کولو دا اندازی اگئیتا چی وشم سو تجلیل مستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم داشانی سورت ممتاز دیا فوینا دا کافر باندی چی انتعیم من لو یشاء اللہ اطعاما داشانی سورت ممتاز دے پا وینا دا خلق باندی چی من باسنا من مرقدنا چارا پورتا کمونگا دا خوابگاہ پلینا داشانی سورت ممتاز دے پا لفظ صحیح باندی ثلاث مرات دری کرتی دری کرتی لفظ صحیح دی سورت کی ذکر دے داشانی سورت ممتاز دے پا کرامت دا صاحب یاسین ماندی چی قیلت خل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین داشانی سورت ممتاز دے پا تقریر دا صاحب یاسین ماندی داشانی سورت ممتاز دے پا لفظ یاسین ماننے پر ابتداء سورت کی یاسین والقرآن الحکیم دا دغدیہ امتیازات دی دا سورہ یاسین